Hola, amics, benvinguts una setmana més al Sense Ofici ni Benefici. Bones, què tal? Ens podeu escoltar, com sempre, a Tiana, Voltregà i a http://senseoficiniBenefici. La nostra pàgina web. .blogspot.com. Hosti, que és llarga, tio. Avui al programa tindrem el càsting, com va ser un clàssic, les preguntes, bueno, farem les preguntes que portem fent tots aquests dies, i també tindrem una secció friki de sèries, les sèries clàssiques de la nostra infància. Serà, promet, aquesta promet. De finals dels 80, principi de 90, i després també tindrem música que ens ha marcat. Allò, la típica música, no, Dani? Que... farem una mena de revival avui. Un revival d'aquells que dius, hosti... estarà, estarà les cançons que ens han marcat durant la nostra joventut, avui sí. Les tindrem totes aquí. Oi, Dani, si dona temps, hem portat també a l'Àlex perquè faci una mica de cinema. Qui tenim avui, Enric, a la taula? Avui tenim una nova noia i també tenim el nostre màquina de cuina. El que passa és que avui no parlarà de cuina, avui parlarà de sèries. Avui està aquí de contertulià. Esperem que parli. Avui, bueno, ja l'hem portat, li hem dit, avui vens i parles, perquè com no, com el tinguem de tertulià d'aquests que no foten res, com sempre... I l'Àlex el tindrem amb el rànquing, i també comentarà les sèries, que també és un expert en sèries. Oh, i tant. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, què et sembla si comencem amb el càsting, Enric? Doncs comencem, vinga. Sí? Hello. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Bueno, doncs avui tenim a la Marta. Hola, Marta. Hola, què tal? Bé, bé, i tu? Bé. Ens n'alegrem. Gràcies. Doncs a veure, comencem com sempre amb una presentació. Es diu Marta, però què més? Volem saber més coses. No, Marta. Marta, acceptes. Quants anys tens? No sé. Qui ets? Què estudies? Ho volem saber tot. Va. Tinc 20... hòstia, no me'n recordo ja. Hòstia. 25 anys, estudio Filologia Catalana i ja està. I li agrada la ràdio. Filologia. Filologia. És una màquina del català. Nosaltres que cometem tants barbarismes... Ens corregirà constantment. Oh, dirà, sí. No, això no es diu així. Sí, vigileu, Aviam, li fem una pregunta de filologia. Com era aquella paraula que hem vist avui al bar? Hosti, no me'n recordo. Ostres. Jo he dit tampó. Trampó. Trampó, trampó. Què és, això? Què és trampó? Aviam. Ah, sí. Em sembla que ve de Mallorca, això. Sí. Són trossets de pebrot i trossets de tomàquet. Sí, sí. Veieu, la noia en sap de català. I sap de cuina. També. Xavi, et fotrà el lloc, vigila, És veritat o no, això, Xavi? Tu que ets de Mallorca? Sí, també du ceba i que jo recordi, també. Hòstia, quina màquina, tio. Ostres. Hòstia. No, clar, no havia pensat en que el Xavi és mallorquí, ho sabria, segur. Per acompanyar el xurrasco és... Sí, bueno, per acompanyar qualsevol cosa. Mira que s'ho munta bé, perquè... Bueno, hem de dir que això ho hem vist al bar, sí, que era xurrasco amb trampó. Sí, sí. No som uns experts en cuina, nosaltres. No. Doncs, bueno, comencem amb el càsting. La primera pregunta és típica i ràpida. Sempre. Beguda preferida. Quina és la teva beguda preferida? Pots dir la beguda preferida quan, no sé, que estàs amb amigues o amb amics i prens alguna cosa, o quan surts de festa? Les dues, volem saber. Val, aviam, no sé... per exemple, caipirinha per sortir de festa. Té el seu què? La caipirinha? Hòstia. Què és la caipirinha? Què porta la caipirinha? Pinya, no? No. Caipirinha rima amb pinya. Aleshores jo ja dic pinya. Sí, com es diu l'altre? Cachaça. Cachaça. Cachaça. És no sé què de canya de sucre, no? És el licor de la canya de sucre. Sí. De mi no el tema. Dios mío, Enric. Gel a trossos. I porta una cosa rara, no porta com una mena de polseta a sobre. No sé si ho has vist. Tu i la pols, Enric, tu ho vols. Ho sé, però és que ho porta. Porta una cosa com de color vermell. Jo et crec. I quan no ho sabeu, no ho sabeu. Ningú sap això. Bueno, pebre. No. Ja buscarem la recepta per allà. Bueno, i quan no vas de festa, què t'agrada? Com es diu allò de menta, que és com caipirinha? No. Ah, el mojito. El mojito és molt clàssic. És... Sí, sí. Però això quan, per exemple, estàs a la granja i et demanes un mojito. Sí, sí, sí. Sí? A Sabadell, Però això en teoria és... Nosaltres ara havíem preguntat la que t'agrada més, per exemple, quan surts amb les amigues. Quina és? El mojito. El mojito, allà, vull dir, tot ho veu. A les 3 de la tarda, un mojito. Ah, no. Aigua. Aigua. Una aigua. Una noia sana. Un cacaulat. Ja serveix. Bueno, va, doncs ja canviem una mica i lloc, sí. El lloc de festa, allò que dius, va, avui sortiré per... Quin és el teu preferit? Aviam, on vic jo, no hi ha gaire festa, però... Bueno, va, ho vaig a dir, la República, potser. La República. D'on ets, d'on ets? Perquè... De Sabadell. De Sabadell, ja, vale. Hòstia, hi ha molts llocs per Sabadell, no? No, ens hem tancat tot, no queda res. Però la zona hermètica sí, no estava per allà a Sabadell, pel costat? Sí, però la zona hermètica... Ella és de Baretos. És que... Molt quillo, molt quillo per allà. Ai, la zona hermètica. Ai, la zona hermètica, nin. Va, deixo la següent, Enric. La següent quina és? Ah, sí. Com t'agraden els tios? Quins són els teus gustos? Físicament... Com vulguis. Tot. Què t'agrada d'un noi, físicament o no físicament? Va, faré una típica broma, com nosaltres ja ho sabem, però què més? Vale. No sé, bueno, més alts que jo, això sí. Més alts que tu? Sí. Per què? Per què les noies voleu nois més alts que vosaltres? No sé, em sembla que això ja es porta... Hòstia, és que és ja lleig, no? Clar, que lleig. La tia sigui més alta que el tio. No. El Tom Cruise era molt baix. I estava amb la Nicole Kidman, que era molt alta. I era lleig, això. Portava zam... Com es... Pels dures, tio. Hòstia, però els dos estaven forrats. No cal, això. Ja, bueno, també és veritat. Igual estava molt més forrat el Tom Cruise que no pas l'altre. Home, la Kidman... Potser estaria passant per un mal moment. Potser ara la que està... Com es diu la que està? No tinc ni idea del cor, jo, Enric. Qui... No, jo tampoc. No ho sap ningú. Àlex. Katie Holmes. Ens ho ha dit el Marc. Que algun dia el farem parlar. Va, Katie Holmes. Digue'ns hola, Marc. No sé si l'heu sentit, però... Té una veu sensual. És un home... Ai, Marc. Doncs, bueno, tornem sí, perquè sí, ens tornem estem perdent. Seguint amb el tema dels tios i tal, i la festa, com t'agrada que t'entri un tio quan vas de festa? Si estàs de festa, queda per un que... noi per triomfar-se't. Jo que dius, si et no. diu això, et té. Home, primer amb la mirada, si la mirada ja m'ha agradat, llavors, si el que diu està bé, ja... Per exemple, hola, què tal? Un hola, què tal? Un hola, què tal? I se t'emporta al llit. Hòstia. És una noia fàcil. No, hola, què tal? Hola, què tal? I la mira sensualment, en plan George Clooney. Però jo no he dit directe al llit, aviam. No sé. Que es vegi presentable, no? Intel·ligent. Però així. Si és una persona que és guinya... No, per exemple, llavors ja mira malament, ja no... Ah, vale. Hòstia, problema els guenyos. Hòstia, els guenyos tenen un problema amb aquesta noia. Com ho fan? Amb ulleres de sol, van amb ulleres de sol. Sí, un pedaç a l'ull. Ostres, sí, no. Et ve un timo un pedaç a l'ull i jo crec que és pitjor. Sí. Aquesta pregunta la portem fent durant quant, Dani? 3 setmanes ja? Sí, o més, encara, dos anys. I encara no ens l'han respost, eh? O ens han dit una teoria, però bueno, aviam si la confirma. És per què entreu de dos en dos, les noies, quan aneu a un lavabo de discoteca o de bar? No, jo entro sola, eh? Ella entra sola. Oh, ets una fa noia? Por. No li sí. Fa por, això. No li hem preguntat, ets una noia? No, eres un trabolo, tio. No. Què has dit, Enric? Ai, que marrano. Ai, Enric, què hi farem? Si sentís la iaia. Ai. Bueno, va, doncs tu entres sola. Clar, si tinc pressa i ningú més hi ha d'anar, vaig jo. Però per què diries que ho fan normalment les noies? No o no ho sé, fan les teves amigues, tampoc? No. No ho fan, ostres. No. Hòstia, ens estem trobant en un cas entre molts. A Sabadell són estranyes. No, fins i tot, no sé, a mi mare tampoc no ho fa, això. Home, ja, però, no, però la aquesta casa, no, però és típic allò que dius amb dos ties de 17 anys, 16... Les 16, 17, 18, sí. 19, que entrin juntes. Les meves amigues, quan van al lavabo, estàs en un bar i diu, m'acompanyes al lavabo? Li donen a una amiga, dius, home. I diuen, sí. I sempre surt la setmana... Què ens va dir la setmana passada aquella noia? Que era per aguantar el bolso. Això. Ostres, necessitàvem una noia... Sempre surt el típic guarro que li diu a una amiga, m'acompanyes a la vida, sempre surt el típic guarro que diu, t'acompanyo sí, jo voy. Ostres, és molt típic aquest home, però fa por, a mi em fa por. Es queda allà davant mirant, aguantant el bolso. El Xavi jo l'he sentit fer-ho. Sí. Ell tot el que sigui per acostar-se a una dona, cap problema. Què tenim més, Dani, per aquí? Va, tenim... Em saltaré la que sempre... No te la saltis, no? Vinga, fes-la. La faig. Directament, quina és la teva postura preferida? Sexualment parlant, no? Sí. No sortis que estava pensant... No sortis per la tangent com fa tothom. Anava distirada. Un sintaxi. És veritat, perquè clar, ella ha pensat en tots els... Com es diu? Significats. Tots els significats possibles de la paraula. No, volem sexualment parlant. Ostres. Una que t'agrada. S'ha de dir, això. Sí, s'ha de dir. Ho han dit tothom, eh? Sí. Ens han dit per darrere. No, sí, el missioner. La que va quedar pitjor va ser la que ens va dir quatre potes allò, salvatjament. Sí. No. Està vermella. No, està vermella, no, la Marta. Que va, que va. Tinc lila. No. Hòstia. No, em fa vergonya, em fa vergonya. Fa vergonya. Ui, ui, ui, ui, ui, això baixa, eh? No, aviam. Baixa la puntuació. Inventa tu. Eh? Estàs a menys 4. Bueno, va, és com el programa Money Money, que està amb negativa, doncs estàs igual. Estàs restant. No. Soy Lobató. Patri. Hola, Lobató, des d'aquí et diem que un dia et portarem a la ràdio. Ah, Lobató 500. Al igual, però bueno. Pues seria començar a sota i acabar a sobre, per exemple. Bé, bé, bé, bé, bé. M'ha agradat. Les noies que estan al damunt tenen sempre una mica de marxa. La següent va en relació amb la que havíem dit abans dels tios, com t'agraden. Doncs és la... Què prefereixes tu, la personalitat o el físic d'un noi? O d'una noia, perquè no ho hem dit. Què t'agraden, els nois o les noies? No, un noi, un noi. Els nois, ja. O els dos. Com la Yuko. Que jo sàpiga els dos, de moment no. Ah, no ho ha provat, no ho ha provat. Ai, ai, ai. La Yuko em sembla que buscava noies per provar coses. Sí, sí. Però no em prengueu en broma. Això és una de les poques coses que serioses que he dit en molt de temps. Vale, vale. Va, no, doncs què t'agrada més, personalitat o físic? O quin percentatge de cada un? Doncs... 50 i 50, sí, lo típic? Sí. Però no, és massa típic, no volem això. Sí, això ho he dit bé. Jo. Per tant, no val. No val. Ah, 50-50 no val. La presentadora seré jo. Hola. Et farem un càsting, Enric. Ah, gràcies. Enriqueta. 40 i 60. 40 i 60, quin i quin? Bueno, pot variar. La, la personalitat 40, 60 el físic. No, 60 personalitat, 40 el físic. Ui, ui, ui. 32,5 personalitat. Ens està... Està posant percentatges ens decimals. Ens està venent la moto, eh? A mi no em cola. No, no, a mi tampoc. 8 decimals, aquí. Ja. Jo et vull fer la pregunta que ningú entén, que és una pregunta que la gent diu, per què ho feu? Perquè ens agrada. Però és test psicològic, això. Sí, això és... Sí, és el test psicotècnic es tindria que reduir a aquesta pregunta. Aquesta pregunta, perquè amb el que et responen aquesta pregunta ja saps moltes coses de la persona. O alternativa, eco. Alternativa, eco, però això és la gent que se surt per la tangent, com els que em diuen, no, no, la postura sexual o la postura de rentar la roba. No sé si us recordeu de l'últim... Vale, programa. Vale, però va, tira, tira. M'estic posant aquí tensió. Què prefereixes, Colacao o Nesquik? Hòstia. Prefereix cacaulat. Cacaulat. Calent. Frito calent. D'aquí també es trauria molta informació. Això ja, això no t'ho puc dir, no t'ho puc dir. Això, això és massa no. Fort, li fa vergonya això també. Això és encara més bèstia que el de la postura preferida. Sí. Els dos, els dos. Els dos. Els dos per igual. És una noia conformista. És allò que es barreja les dos. Ostres. Agafa Nesquik, Colacao i s'ho fot. Clac, clac, clac. I amb eco. Li fot uns polsets d'eco. I Nescafé. És una noia conformista. És el que trauria jo d'aquesta pregunta. Li és igual Colacao o Nesquik? No, home. Colacao, va. Colacao. Colacao més. Los jo no vull ser conformista. No li agrada ser. La setmana passada vas dir pels grumitos i no. Colacao ara és Colacao Turbo, que no. Ja no té grumitos. Però el Colacao Turbo és com Nesquik fals. Sí. No, a mi no m'agrada el Colacao. Millor és l'original i amb grumitos. Ben calent. No. Ben calent no hi ha grumos. És que ben calent... Hòstia, és que ben calent el Colacao. A mi no... Té que estar al punt, allò tevi. Sí, senyor. Bueno, una persona que es veu la llet calenta quan té 4 anys és una persona que no està ben equilibrada. Hòstia, amb 4 anys, tio. La gent no vol veure la llet calenta. No. Que le das a tu hijo, tio. Em sembla que no en té encara. En què? Que no tens fill encara. O sí. Txan. Bueno, doncs, què et sembla si posem una miqueta de música? Posem-la. Si més no, divertida. La friki, no? Ara la bé? La cançó friki. Una cançó que és una cançó dedicada a una nòvia. Una nòvia una mica peculiar. Ara ho sentireu. Vinga, endavant amb la música, Marc. Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino a 200 marinos de un barco alemán. En el zoo no te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero. Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus. Pero te quiero. Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor. Pero te quiero. Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados. Sigo tu voz. Me destroza los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Fer. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué di por qué? Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre. Yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía. Me tienes a saco de noche de día. Mi pobre flautilla que no puede más. No le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable. Destrozas muñecos hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano. Y yo soy el cristiano que tiembla esperando al león. Pero te quiero. Pero te quiero. Escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen. Pero te quiero. Eras tan fea que tu madre, en lugar de darte el pecho, te daba la espalda. Pero te quiero. Eras tan fea que hacías llorar a las cebollas. Pero te quiero y por mucho que digan me vienes mejor que la Sharon Stone. Con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el bisón. Tu olor corporal contrarresta el olor infernal de mis pies y eso es algo genial. Tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio. Contigo estoy hecho un chaval y por eso te quiero. El médico dijo al nacer, si vuela un murciélago. Pero te quiero. En carnaval fue a comprar una careta y le dieron solo la goma. Pero te quiero. Fea. Pero te quiero. Pero te quiero. Eras tan fea que en lugar de menstruación tenías monstruación. Ahora sí las palmas guay. Hosti, que bona que és aquesta cançó. M'encanta, és el millor que hi ha, tio. Hòstia, m'encanta aquell com era el de... Eres tan fea que el médico dijo si no llora es un tumor. O el dels vidres tintats, de l'incubadora. O el que diu directament, fea. Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, doncs ens hem deixat una cosa del càsting, no? La última i la que decideix. Sí, la que és més important. Aquí el Marc estarà content. Perquè és una sorpreseta que li tenim dedicada. Hem demanat el cub de Rubik, que va fracassar l'intent. Sí, no, la gent no triomfa, vull dir, la gent no sap. La gent no sap fer el cub de Rubik. Vam fer-lo de les frases en diversos idiomes, no va tenir èxit, tampoc. No. Així que tenim... El definitiu. Sí, tot per tot. Me'l deixes a mi? Doncs sí. Va. Doncs et tindràs que lligar al nostre tècnic de so. Què li diries? Lliga tal. És difícil, eh? No, que el Marc aquí on el veus és un tros d'home... Però què has de fer? Perquè no es veu, no? Igualment. No, però tu què li diries per lligar-te? Si intenta dir... Jo, per exemple, el miraria als ulls. Li diria, Marc, mira que ets guapo. Ah! El Marc està al terra en aquests moments. Li he agafat un atac. Ara m'has d'intentar superar. És fàcil. Però si ja el tens al pot. Ja no hi puc fer res. Sí, intenta-ho. Hòstia. Hola. Oh. Com lliga? Diu hola. Diria hola i... El Marc ha marxat. Si li has dit hola, el Marc ja no hi és. Vols filosofar? Ui. Funciona això? Diu que li agrada. Al Marc li agrada que li diguin si vol... Amb Iron Maiden de fondo. Bueno, de fet, doncs... Què, Marc? Li donem el bisbol? Estratovarius. El Marc no sé què ens dirà. No, però vol més? El Marc vol més. Sí, diu una mica més. Vol una mica més, el Marc. A part de filosofar. De moment li has dit hola i filosofem. Sí. Bueno, doncs anem-hi a fer un cafè, no? Anem-hi a fer un cafè. Anem-hi. Va, posa cara d'aprovació al Marc. O sigui que de moment li donem... Quina nota li posem, Marc? Li posaríem... No ho sap. Un 4,7. Ja m'ho dirà. Ja m'ho dirà després del cafè. De moment és un 4,9. Després del cafè pot pujar 7. Exacte. Saps és allò? Depèn del que li posin al cafè. De moment està aprovada. Vale. Està bé, no? Mm-hmm. Pues, què et sembla si obrim una nova secció que ens porta l'Àlex? Doncs sí. Va, doncs, vinga. Con tantas sorpresas que... Hola. Doncs, bueno, avui es porta una altra secció diferent al cine, totalment diferent. Ja, bueno, ja heu vist la cançó. No té res a veure amb cinema. De què va? Primer de tot, no havíem presentat l'Àlex encara. Hola, Àlex. Saluda'l. Hola, Tete. Així. Hola. És un clàssic, això ja. Hola, Àlex. Aviam, no seran de sorpreses, perquè aquí sorprendre és difícil, però serà una secció de dedicatòries. Ah, bueno. La gent podrà dedicar cançons, podrà dedicar versos, podrà simplement dir, saludar els seus amics. O... Fer publicitat, que sí, ja n'hi ha sí, Àlex, quants. Però tu ets el cap de la secció, però a qui vas enviar a fer el panoli? Que això té gràcia. Ens va enviar sí. Nosaltres dos. Sí, vaig enviar aquests dos a... Què heu estat? Per Rambla Catalunya? Hem estat per tot arreu. Per Plaça Catalunya. Per Plaça Catalunya. Per Portal de l'Àngel. Ona, per Portal de l'Àngel. Porta Ferrissa. Per tot arreu. L'Àlex es queda aquí, no el veieu? El centre Barcelona. Centre Barcelona. No, vale, vale. No, mentida. També hem anat per llocs que no són el centre Barcelona, per barris, allò... Anem de passada. La idea és fer-ho a festes, també. Sí, a festes. Quan anem de festa, a la cua de la festa, que la gent s'avorreix... Volíem fer-ho Sant Jordi, però... Però es va fer pal, vull dir, estàvem cadascú a la seva banda. I no ens va donar la gana. No, però aquí no el veieu, l'Àlex és el... Nosaltres diem, és un programa dirigit i no sé què, no sé quantos, per Dani. Però és l'Àlex, l'Àlex és el que ho fa tot. És el cervell, aquí no el veieu. Bueno, ens domina, ens domina, nosaltres. Sí, senyor. Bueno, doncs què us sembla si posem una dedicatòria així? La primera, bueno, cal dir que com la ràdio no ens vol donar ni una gravadora, ni un micro, ni hem res. Hem tingut que anar amb el mòbil. Amb el mòbil. Amb un trismòbil. Que ho grava en un format que ni podem posar a la ràdio i el posarem directament al mòbil sonant a través del micro. Fotrem el mòbil al costat del micro a veure com se sent. Aviam com sona. Però què us sembla si tirem endavant amb la primera? Doncs vinga. Doncs, aquí va. Un salut a Sense Ofici ni Benefici. El podem escoltar per la ràdio, ja sabeu. Vinga, disfruteu. A més, si voleu, doncs us podeu fer socis de Creu Roja... i aquí treballo, i no sé, si un dia els veieu, doncs us podríeu parar, d'acord? Vinga, merci, petons! Una reivindicació ens ha fet aquesta noia. Ens ha fet publicitat aquí, infiltrada. Bueno, però ja va bé, ja que ens ha omplert una mica de programa, doncs nosaltres col·laborem des d'aquí us diem Roja. Que Creu Roja s'ha de ser solidari, feu-vos socis o feu-vos... I que Creu Roja, allò típic, no és per lligar, encara que ho penseu. Sí, el típic que us para pel carrer no vol lligar amb vosaltres, no. Vol que us feu socis o que us feu voluntaris. S'ha de ser una mica de... generós. Va, doncs en tenim més, no? Va, tirem endavant, un altre. I un saludo a tota la gent de Barcelona i en especial a l'Olivia. Bueno, aquestes eren dos canis. Una mica frustrat aquest intent, però... Però... Un saludo a l'Olivia. Hola, sí. Olivia, què tal? No ens contesta l'Olivia, llàstima. Però ens han dit que ens ho sentirien, això, eh? Sí, nosaltres, bueno, ha estat una manera de fer publicitat. Sí, perquè sí, si la gent sí. Diu, ai, on ens podrem escoltar? I li dius, clar, i així ja li has ficat, que es pot escoltar sense ofici ni benefici.blogspot.com. La pàgina web recent creada. Exacte, una gran pàgina web. La tindrem que millorar, però bueno, està en procés. Sí, senyor, posem més dedicatòries, no? Vinga, ja que vinga. Som, va, però sí. Que parli a l'home que ho ha creat, això. Què, Àlex, vols dir alguna cosa o fiquem directament les... No, de moment aneu posant les vostres, que jo pel final en tinc una de... Tens una bona. Crec que us superaré, ara. Vale, doncs bueno, va, anem una mica ràpid, que tenim poc temps. Ja, que pel mi ex el Baus, que lo quiero mucho y que aún estoy enamorada de él. Bueno, pues era un missatge per al seu ex. Pues Àlex, què passa a la tia? Una tia que diu per la ràdio que encara... Ja, hòstia. Engeguem-la. Però estava bona, aquesta no me'n recordo. Aquesta, sí, no estava malament, eh? Estava... Jo mentrestant estava amb les altres set. Era el grupet de les set. Jo no? Me n'he quedat una i l'Enric set. No sé negociar encara. Aquestes set ens han fet un molt xulo, però... Sí, un crit. Però sona molt malament, perquè han cridat molt, aleshores, mira. Bueno, sona així. A veure com sona. Si sona bé, guai, però si no, ja veureu. Aquesta mena de xisclets estranys deien sense ofici ni benefici. Estaven boges per nosaltres. Eren aquesta. Set noies desesperades. Els del sense ofici ni benefici, que guai! Perquè aquestes ens havien escoltat un cop, ja. Un cop. I els hi molava el programa. I quan els hi hem dit que eren del sense ofici ni benefici... Doncs han vingut directes. S'estaven baixant el tanga, ja. Ai, sí o no? Sí, sí. Bueno, la set amb tu, la de l'ex, no em volia a mi perquè estava plorant. Ai, mi ex! Ai, carinyo! Va, doncs seguim amb les dedicatòries, que no ens donarà temps. Ràpid. Una cariño que te quiero mucho, ¿eh? Y que... Sí, que me agrada conocerte y eso, y que... No sé, que te quiero, tío, ya está, ¿eh? Bueno. Era una yonqui, aquesta, no? Aquesta era la Cania. Oye, nen, tío. Que te quiero, nen. Nen, tío, nen. Que m'alegro d'haver-te conocido, nen. El missatge és això, nen, adéu. Nen. Vale, va, passem d'aquesta tia. Més. Com vulguis. pues vinga, pues bon dia, li dic al meu nòvio que està aquí treballant, una salut a tota Barcelona i aquests nois tan macos, vinga. Ens ha dit macos. Oh. Que bonic. Bueno, és una manera de lligar això de les dedicatòries, sí, sí, també. Sí, sí. En guardem una bona, també, a part de la de l'Àlex. Xula, xula. La d'un professional dels mitjans. La d'un company de la ràdio. Ja el podem anomenar així. De moment, ara em sembla que ve la de la Xurri. La Xurri. Crec que ve A veure, molt cutre aquesta és, eh? Hola, un salut a la Sílvia i a l'Eli, que ens estimem molt. El mateix. Sílvia i Eli, us estimo molt. Aquestes ja no me'n recordo. Vam anar només a parties, així que ja m'ha quedat borrós. Aquestes va ser davant de la gelateria aquella de Portal de l'Àngel. Ah, vale, ja sé quina és. Sí, doncs, ja sé bueno, dos noies que saludaven a la Sílvia i a la Eli, que se les estimen molt. Dos amigues seves. Sí. Ara sí que ve la mítica. Ara ve la del camello? La dependenta borratxa del camello. Mm. Sí, senyor, mira, aquí va. Hola, Jorri. Que... Bueno, llamarme... Això és la dedicatòria. És això. Xurri, llamar-me. Hola, Xurri. Llamar-me. Anava la noia... Aquesta dona portava una copa de xampan a la mà i un cigarro a l'altra. Déu-n'hi-do, aquesta... Perquè us pugueu imaginar com era aquesta dona. Sí, no sí. Estava malament, per això. No, però tenia... Tu tenies tota la vista i ha fotut a les peres. Sí, totalment. Sort que ha portat les ulleres de sol perquè no m'hagués emportat un guantazo. Mm. Va, ara ve la seva amiga. Aquesta era una companya del camello. Sí, la noia a les dents desfigurades. Sí. T'hi vas fixar o no? Sí, i tant. Home. Que ens recomana una web. Esto se lo dedico a Javi y mangochupao.com. Mangochupao.com. És una pàgina del seu nòvio? És un blog. Sobre què? És un blog, molt cutre. Ho va dir-ho? No. Surten... De moment hi ha dos fotos i ja està, diria. Sí. Vas anar-hi? Vaig entrar-hi. Ets tan sumament friqui que t'hi vas posar-hi? Hosti, imagina't que ens fot aquí una web hiperterrorista. Vale, vale, vale, vale. Hosti, que corroborar la cosa. S'havia de censurar. Vale, en aquest programa tot és censura. Hosti, et veig directiu, eh? Home, i ara posem la gran del nostre amic. Aquest home. Un programa d'Ona FM. Ona FM. Com es deia? Contents i calents. Contents i calents. És un programa que parla de sexe. Doncs aquí va, aquest home s'ho va currar molt. Hola, sóc l'Eduard. Estic al carrer amb dos col·legues que m'he trobat aquí, que m'han parat, i aprofito aquesta ocasió per fer una crida a la gent que tingui més sexe, que folli una miqueta més, que hi ha molta mala llet pel món i això està molt malament. Així que ja ho sabeu, nois, aprofiteu i practiqueu sexe, que és una cosa collonuda. I des d'aquí vull saludar també els companys de Sense Ofici ni Benefici, que igual són mala gent, però tenen cara de bones persones. Així que una salutació i endavant amb el programa. Hòstia, aquest està bé, eh? L'home ja impostava la veu. Els companys de Sense Ofici, allò, ja saps? Se li notava que el tio treballava a la ràdio. Sí, senyor. Ens vam tenir que fer nosaltres una petita entrevista. Sí. Quina era la part que t'agrada tu més de les dones, Enric, vas dir? El cul, primer de tot. No, va dir amb quin ordre t'hi fixaves, tu. Això. Que tu vas dir les tetes i el cul, jo vaig dir al revés. Bueno, doncs va, Àlex, fica-t'ho la xula. Ja per acabar. Doncs sí, les vostres estan molt bé, sobretot aquesta última, però jo crec que us supero a totes juntes. A veure, és una dedicatòria del Gerard per l'Anna, o per altres els coneixereu pel Gerni i la Nusqueta. Endavant amb la dedicatòria. Per tu, Anna. Versos de plom desafien l'equilibri de la teva mirada. Trapezistes de tinta que besen amb retòrica la tebior de la teva veu trencada. És la meva llàgrima. La cara et mulla l'ànima i només el teu somriure de lluna carnal claurà la rima extasiada. Que bonic, que bonic. Us ho he dit, aquesta és genial. La lluna extasiada. Estic plorant. Bueno, plorant. Va, ja està, posem aquesta cançoneta. Posem aquesta cançó, és una versió de Take On Me d'Aha. Del grup Aha. És mítica o clàssica, la cançó. Clàssica o de culte, o el que vulguis, però en versió ska i és de Real Big Fish, Take On Me.